Allah dua edin. Babanızın annesinin bedduasını almamaya çalışın. Bu bir. İkincisi o beddua yerinde mi, yerinde değil mi bakılması gerekir. Her beddua kabul olması şüphesiz. Yani size haklı yere mi beddua etmiş, haksız yere mi beddua etmiş? Bu konuya bakmak gerekir. Yani bizim ölçümüz bu konuda kitap ve sünnet ölçüsüdür. Kitap ve sünnet ölçüsüdür. Her beddua kabul edecek diye bir şey yok. Her beddua kabul edilecek diye bir şey yok. Ama bizler neye bakıyoruz? Kitaba ve sünnete. Beddadan almamaya kaçınıyoruz. Almamaya kaçınıyoruz. Bu anne babamızın rızasını almaya çalışıyoruz. Hiç şüphesiz. Ne kadar da olursa olsun onlara yumuşak davranmaya çalışıyoruz. Ne kadar da olursa olsun kafir olsalar bile onların beddualarından kaçınıyoruz. Ve onları İslam'a çekmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin ahlakını her zaman alıyoruz.